geçer. İnanman lazım, ezberle yaşarsan kavrayamazsın. Cahili kamilden dostum ayıramazsın. Gönülden bakmazsan tat alamazsın. Aşksız yaşanılmaz dostum, yaşaman lazım. Kıldan inceyim. Gence bay dedi ki hiçten zerreyim. Hakka aşksız varılmaz, hakka aşk lazım. Gence bay söyledi hiçten zerreyim. Yolumuz hak yolu ey dost, bize hak lazım.